Evet, üç kusurlu işlem sergisinin içerisindeyiz. Depo İstanbul'da. Şubat ayının ortasında açılmış sergi. Evet, şu anda İhsan'la beraberiz. İhsan Oturmak. Senin sergin zaten. Merhaba, hoş geldin. Merhabalar. Öncelikle komşuyuz depoya, o yüzden hoş geldin diyorum, yanlış anlama. Evet. Evet, şimdi üç kusurlu işlem, aşiret, mektep, medeniyet ismini taşımakta bu sergi. İlk izlenim aslında kabaca eğitim sistemine bir derdin olduğunu anlıyoruz. Ama neyse, önce başka bilgiler verelim. Bu bir seçki aslında. İhsan Oturmak'ın genel işlerinden. Engin Bey mi? Engin Sustam'la beraber yaptık. Bir araya topladık. Eksik olan şeyler vardı. Onları da onun kendisiyle beraber topladık. Bir araya getirdik ve sergiye başladık, böyle değil. Evet, bir aşiret mektebi meselesi var. Çoğumuzun bilmediği bir mesele. Engin Sustam'ın zaten katalog içerisinde ayrıntılı bir yazısı var. Senden de bütün ağırlığıyla onu anlatmanı istemeyeceğiz ama galiba merkezi bir yerde duruyor. Yani hem tarihsel olarak hem de bugüne yankıları da çok kuvvetli. Nedir aşiret mektepleri? Bir onu soralım sana. Ya şimdi aşiret mektepleri Abdülhamit döneminde açılan bir okul. Şimdi Abdülhamit döneminde toprakların bir bölümü kaybediliyor, biliyorsunuz. Özellikle Prusya Savaşı'ndan sonra. Ve bir şekilde şey oluyor işte, gayrimüslimlerin birçoğu dışarıda kalmış oluyor ve Osmanlı yeni bir devlet oluyormuş gibi bir şeye dönüşüyor. O dönemde de işte devlet politikalarından bir tanesi de toprakları bir arada tutma düşüncesi. Yani Orta Doğu'nun bir bölümü kalmış, Trablusgarp kalmış vesaire, buna benzer yerler kalmış, bunları elde tutmaya çalışıyor. O dönemde de işte Abdülhamit şey bir okul düşünüyor. Diyor ki biz İstanbul'da bir okul açalım, aşiret mektepleri diye. Biz Orta Doğu'da aşiretlik yapan ailelerin çocuklarını buraya getirelim, onları burada eğitelim. Yarın öbür gün kendi memleketlerine gittikleri zaman Osmanlı sevgisiyle büyümüş olurlar ve böylelikle o toprakları aslında elde etmiş oluruz. Yani bu biraz onların da aslında denetim algısıyla ilgili bir durum. Evet. Bu okulu açtıktan sonra işte Kürt aşiretlerinden, Arnavut aşiretlerinden, Arap aşiretlerinden çocuklar getiriliyor ve burada Habataş'ta eğitiliyorlar. Ama şöyle bir durum var. Habataş'ta eğitildikten sonra okul zaten biliyorsunuz 15 yıl gibi bir süre kalıyor. Çok fazla ileriye dönük bir proje olmuyor, yani yarıda kesiliyor. Çünkü Kürtler, Araplar ve Arnavutlar bir arada duramıyorlar. Sürekli tartışma halinde ve gruplar oluşturmaya başlıyorlar. Şimdi kilisenin orası değil mi? Hı-hı. Kabataş Lisesi. Hı-hı. Kabataş Lisesi'nin şimdiki orası. Ticaret Meslek Lisesi. Galiba. Şimdi öyle. Başka bir projeye dahil. Başka bir proje dahil. Ondan dolayı işte bu okul kapatılıyor. 1907'de bu okul kapatılıyor. Ben de şöyle bir şey, daha önce biliyorsunuz ben Cumhuriyet dönemi sonrası işlerle ilgileniyordum. Özellikle 1930'lar sonrası. Onlara da gitme olayım şöyle oldu. Yani biraz ben olaya kendimle yola çıktım. Kendi hayatımdan yola çıkarak bir yerden sonra geriye doğru gitmeye başladım. Fotoğraflar araştırdım. Fotoğraflar araştırırken karşıma tarihler falan çıkmaya başladı. Özellikle fotoğraf arkasındaki tarihler beni bir daha geriye götürdü. Bir daha gerisini merak ettim. Gittikçe bir daha geriye gitmeye başladım ve daha böyle bir derin bir okyanusa doğru böyle yüzüyordum. Ondan sonra derken işte kütüphane bilgilerine falan ihtiyaç duymaya başladım ve biraz kütüphanede zaman geçirmeye başladım. Derken bir yerde aşiret mektepleriyle karşılaştım ve güzel bir rastlantı oldu. Yani aşiret mektepleri son anını oluşturuyor değil mi? Yani çalışma. Aslında ilk dert neydi peki? Yani kendimle ilgili merakım dedin ya. Yani kendim... Cumhuriyet'le ilgili çalışıyordum dedin aslında. Oraya nasıl gelmiştin? Ya aslında şöyle bir şey. Ben şimdi okula başlarken şöyle bir durum yaşadım ben. Birinci sınıfa ilk köy okulunda başladım ve oradan bırakmak zorunda, bazı olaylardan dolayı bırakmak zorunda kaldım okulu. Sonra merkeze geldik. Merkezde bir daha bir okula gittik. Orada da yine duramadım. Okulu bir türlü sevemedim. Neyin, hani hangi durumdan kaynaklanıyor bilmiyorum. Bir türlü sevemedim. Bir dert var. Bıraktıktan sonra Sonra annemin zoruyla okula gittim. Okumam falan gerekiyor dediği için devam ettik. Ondan sonra başlarken, şimdi herkes normalde 7-6-7 yaşlarında başlıyor okula. Ben biraz böyle 9-10'ları bulmaya gittim. Şimdi şöyle bir durum oldu. Ben sınıfın en büyüğüydüm. Ayrıksı oldu. Hem büyüğü olduğum için göze çarpan biri olduğumu düşünüyordum ve bu durumdan çok rahatsızdım. Genelde sınıfta hep arka sıralarda oturuyordum. Özellikle önlük giymekten hani hoşlanmıyordum. Böyle önlük fobim vardı benim. Ondan dolayı hep böyle ortaokullara falan özeniyordum. Bu biraz aslında benimle ilgili bir teknik algısıyla ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani teknik. Teknik. Yani bir yerde artık ben belki de kendimi oraya yerleştiremedim diye düşünüyorum ve bu bana bir sorun gibi geldi. Özellikle üniversiteye başladığım zaman Marmara Üniversitesi resim iş öğretmenliğini okudum. Orada okurken şeye çok dikkat ediyordum. Doğudan gelen öğrenciler Batı kültürüne inanılmaz ilgi duyuyorlardı ve onlar gibi olmaya çalışıyorlardı. Konuşmalar olsun, kıyafetleri olsun, davranışları olsun. Hoşlarına gidiyordu. Yani onlar gibi olmak istediklerini görüyordum ben onlarda. Bu benim ilgimi çekti. Acaba neden insanlar bu kadar hani özeniyorlar ve böyle olmak istiyorlar diye. Ve işte bu şey fikri, hani teknik fikri biraz oradan aklıma geldi. Nasıl bir cevap? Acaba bu geçmişle alakalı bir durum mu? İşte benim köy okullarına ziyaretim bununla başladı gibi bir şey oldu. Ama böyle bir geriye dönüş oldu. Hani geriye dönerken bir yerden hani bir zamanın içindesin ve bir yere kadar gidebiliyorsun. Ondan sonra tarihe muhtaç olmaya başlıyorsun ve bilgi istiyorsun. Bilgi isterken fotoğraflara gidiyorsun. Fotoğraf isterken kütüphaneye gidiyorsun. Böyle devam ediyor. Benim de olayım böyle oldu açıkçası. Evet, aşiret, mektep, medeniyet zaten. Üç kusurlu işlem demişsin. Kusurlu işlem çok kullanılan bir deyim sayılmaz aslında. Yani nasıl bir kusurdan bahsediyorsun peki? Ya aslında hani böyle şey gibi duruyor. Yani başlığına baktığınız zaman üç kusurlu işlem dediğiniz zaman insanın aklına hemen şu geliyor. İşte aşiret bir kusur, aşiret bir kusur mektep, diğer kusur da medeniyet gibi algılanıyor. Evet. Ama aslında ortada öyle bir şey yok. Sadece hani bazı hedefleri göstermek istedim. Hani şey olarak düşünmedim. Hani şu kusurlu, bu kusurlu, şu kusurlu falan deyip geçmek istemedim. Aslında ortada denetimle ilgili tek bir kusur olduğunu düşünüyorum. Bu üç kusurlu işlemi de şöyle düşünerek hani biraz ortaya çıkardım Engin'le beraber. Şimdi eğitim terimi vardır. Girdi işlem çıktı diye bir terim vardır biliyorsunuz. Bana aşiretler biraz bölgesel bir gücü gösterdiği için, oraya yönelik bir çabanın olduğunu gördüğüm için aşiretler şey gibi geldi bana. Bir girdi mi? Bir girdi gibi geldi. Hani öyle gibi düşündüm. Ondan sonra işlem dediğim zaman mektep alanı gibi düşündüm. Hani işleme yeri gibi. Hani canlandırdım. Ondan sonra işte medeniyet dediğin zaman aslında şekillendirme, boyut verme, yeni bir biçim oluşturma gibi düşünerek böyle bir ismi hani ortaya çıkardık. Aslında bu ismi verirken, aşirete gönderme yaparken aslında bir önceki, bir sonraki döneme de hani bir şeyler söylemiş oldum. Hani ismi kullanmama sebeplerinin başında bu geliyor. Evet, yani aşiret mekteplerinden bugüne aslında bir tür devamlılık olduğunu da söylüyor bu sergi. Aynen. Yani. Evet. Dedin ya, kütüphanelere başvurmak gerekiyor, belgelere başvurmak gerekiyor diye. İşlerinin bir kısmında fotoğraflardan yararlanıyorsun, çoğunda hatta fotoğraflardan yararlanıyorsun. Ama onun dışında böyle şey, daha böyle sanatsal denebilecek kompozisyonlara da ulaşıyor. Yani dokümantasyonla sınırlı kalmıyor en nihayetinde İhsan Oturmak'ın işleri. Ya aslında şöyle bir şey. Hani ben bunu bir kütüphane arşiv özelliğiyle de sergileyebilirdim. İşte evet. Bu olay oldu, şu olay oldu. Ama öyle düşündüğüm zaman o zaman bir kitaba da çevrilebilir. Yani sergiden ziyade bir kitaba çevirirsin. Daha çok insana ulaşırsın. Daha çok insanlar öğrenmiş olur. Ama bir de hani estetik denen bir olay var. Ben böyle çok hani normalde sanatta hani böyle tanım veriyorlar ya, şudur sanat, işte şu kalıplar içindedir, şudur budur diye hiçbir zaman bakmadım. Sadece hani böyle bir dalga olduğunu düşünüyorum bazen hani sanatın. Bu dalga içinde hani önüne gelen şeylere ister istemez bir estetik kaygıyla yaklaşıyorsun. Ben olaylara öyle yaklaşıyorum. Yani hayat biçiminde biraz bu var. Hani böyle seviyorum yani. Hani olduğu gibi değil de ona bir şey ekleyip daha ya anlaşılır ya daha anlaşılmaz hale koymayı seviyorum. Evet. O açıdan böyle seviyorum. Hani o tarihi olaylarla da hani bir şekilde hani oynamayı seviyorum diyebilirim. Olduğu gibi. Olduğu gibi sergiledikten sonra ben onun hani anlamıyorum mesela ne olabilir? Hani olduğu evet. gibi sergilediğim zaman ne yapmış oluyorum? Bir türlü şey yapıyorum. Hani araştırma mı yapmış oldum? Evet, araştırma yapmış oldum ama bir şey öğretmiş oldum mu? Hayır, bence bir şey bulmuş oldum evet. gibi düşünüyorum. Mesela evet. şimdi bombardıman altındaki yani nasıl diyeyim? Şimdi hani estetize etmekten korkmuyor musun peki? Çok böyle estetize etmekten çekindin mi? Estetize et, korktun mu böyle bir şey? Ya bir aslında, bu tarafı var sanki. Ya şimdi estetize ettiğin zaman aslında bazı şeyleri de gizlemiş oluyorsun. Ben öyle düşünüyorum. Hani bir şeyi böyle şekerli bir şeye dönüştürebilirsin. Hani tatlı bir şeymiş gibi gösterebilirsin. Acı bir olay. O açıdan mesela estetize dediğin zaman ben şey gibi düşünüyorum. Hani böyle gizlemeye de sokabilirsin. En azından kendini bir yerde evet. ele vermemiş olursun. Ama ben öyle yapıyor muyum bilmiyorum. Yani hani böyle şekerleme mi oluyor yoksa böyle daha tuzlu bir şey mi oluyor? Aslında hiç öyle düşünmüyorum. Sadece fikrimi merak ettim. Ya ben aslında bazı yerlerde bak dediğin şeyi ben yaptım ama estetiği bazı yerlerde hani böyle çok ele vermeme. Hani birinin düşünmesini sağlama gibi gösterdi mesela. Evet. Şunlarda baksana böyle tonlar biraz daha şu sağdaki işte iki alt alta olan işte. Buradaki mesela Razı çalışması, çalışmanın ismi Razı. Buradaki olay biraz daha böyle nasıl söyleyeyim böyle daha tatlı bir şeye dönüştürmek istedim. Bazı şeyler hani seyirciye bırakıp acaba o tatlının içinde hani böyle şey bulabilirler mi? Acı bir durum bulabilirler mi gibi düşündüm. Çünkü olayın zaten kendisi bir yerde acı bir olay ve sen de ona acı eklediğin zaman böyle yenmez hale gelebilir. Ne kadar köy okulu gezdin peki, ne kadar süreli ya da bu zamanı mı dağıldı senin için? Ya aslında nasıl söyleyeyim 2011'de falan hani okulun bitme tarihlerine yakın bir iki kere gittim ama bunları böyle şey gibi düşünmedim. Hani gidip de oradan bir şey bulayım falan niyetiyle gitmedim. Böyle farkında olmadan bir baktım ki bir şeyler alıyorum. Hani giderken bir şeyler alıyorum, sonra oradan aslında faydalı bir şeyler çıkabileceğini düşündüm. Ondan sonra hani 2012-2013'e doğru böyle artık kendi kendime şöyle bir şey dedim. Evet, orası benim için bir kütüphane ve gidip gelmem gerekiyor gibi düşündüm. Öylelikle gidiş gelişlerimi artırdım. Kendi kütüphane tanımını da yaratmışsın bir taraftan anlaşılan o ki. Öyle, aynen. Bildiğimiz kütüphanelerden de vazgeçip üzerine. Bir enstalasyon var odanın ortasında. Aşiret mektepleriyle ilgili. Yani her işten tek tek konuşamayacağız ama yani istiyorsan bunun üzerinde durmaya da biliriz, çok da mühim değil diyorsan ama sanki hem yerleştirme biçimi hem öğeleri filan düşünüldüğünde, manası da düşünüldüğünde belki üzerine konuşulabilir. Bir tamamlanmamış bir çember. El ele tutuşan adamlar. Anladım onlar. Evet ama ucu boşlukta belli ki. Neydi, oynamak istemiyorum değil mi? Oynamak istemiyorum altı. Toprağın içerisine yerleştirilmiş. 2, 4, 6, 8, 10, 11 heker. Ya aslında bu işte aşiret mekteplerine dahil bir işte. Özellikle bu ortadaki alan dediğimiz zaman aşiret mektebi diye anlayabilirsiniz. Aşiret mekteplerinde şöyle bir şey düşündüm. Yani kendi aklıma şöyle bir şey geldi. Figürleri bir saymadan hareket ettiğimiz zaman elde etmek istedikleri topraklar, işte dedim Halep, Musa falan, onlar kaybedilmiş. Orta Doğu'da kalmış şu andaki durumlar belli. Bir de bu anki İstanbullar, yani aşiret mekteplerinin şu an olduğu yer. Ben bir şekilde aslında elde etmek istedikleri toprakları şey yapmak istedim. Hani bir araya getirip karma yapıp aslında böyle nasıl söyleyeyim? Hani böyle ülke tanımı biraz oluşturmaya çalıştım. Aslında her birinden biraz istiyoruz. Her birinden biraz istiyoruz. Hepsi olsun istiyoruz gibi bir şey düşündüm. Ve onun üzerine aşiret mekteplerinde okuyan çocukları yerleştirdim. Bu aşiret mekteplerinde okuyan çocukları her birini bir azınlıkmış gibi düşünerek bir araya getirdim. Hı hı. Ve onu bir oyunbazlığa çevirmeye çalıştım. Yani mesela evet. diyelim 3-4 kişi oynuyoruz. Biri hayır ben oynamıyorum dediği zaman acaba nasıl bir durum oluşuyor? Hı hı. Gibi bir algı yaratmaya çalıştım. Bende de şöyle bir algı yarattı müsaade edersen. Ayrıksı duran zat sanki oyunu bozuyormuş gibi geldi benim. Hocalığından mıdır artık onu bilemiyorum ama. Ya aslında o da şey işte dedim ya hani böyle aşırı mekteplerini araştırdıktan sonra ister istemez hani böyle genel değil de böyle içeriklere dalabiliyorsunuz. Hani mesela okulda acaba kim okumuş diye merak ediyorsunuz. Ben de o okulda okuyan kişileri çok merak ettim. Acaba kimler okumuş burada ve şu anda ne yapıyorlar ya da gerçi şu anda yoklar da hani kendi dönemlerinde ne yapmışlar, ölene kadar ne yapmışlar en azından. Evet. Oradan bazı kişileri buldum. Hani onlarla ilgili bilgilere edindim. Bunların da işte bir tanesi mesela Cibran-ı Halid, Molla Hıdır, Ramiz Bey, Haydar Bey. Onlarla ilgili biraz bilgiler topladım ve bu heykeli de oluştururken biraz o isimleri kullanmak istedim. Hani tabii ki onların çocukluk fotoğrafları yok ama hani büyük mesela büyük halindeki fotoğrafına bakarak acaba bu adam küçük olunca nasıl bir tipe dönüşür falan gibi. Hı hı. Düşünerek böyle bir şey yaptım. Yani bir araya getirdim. Evet ve oynamak istemiyorum. İsmini taşıyor. Karma bir toprağın üzerinde farklı. O aslında Cibran-ı Halit'i temsil ediyor. O bir oyun oynadığın zaman Cibran-ı Halit o zaman hani Diyarbakır şehriyle gelmiş aşiret mekteplerine dahil olmuş. Ondan dolayı şey gibi bir şey hani oyunu oynamak istemeyen mesela Cibran-ı Halit okulu bitirdikten sonra Osmanlı için baya savaşlarda bulunuyor. Osmanlı için savaşıyor. Baya faydalı bir kişi de oluyor. Notlarına falan da baktım. Aşiret mekteplerinin notlarına baktım. Kim daha iyi not almış. Baktım en iyi not alan kişi kendisiymiş. Çalışkan bir öğrenciymiş. Hani doğudan gelmesine rağmen baya çalışkan bir öğrenci. O yüzden öyle bir şahsı seçmek istedim. Hani en başarılısının sana yok demesi hani nasıl bir algı yaratır sende? Onun için o figürü kullanmak hoşuma gitti yani öyle bir şey yaptım. Evet, bir yandan hani başarı figürü olarak gördüğün için oraya koydun değil mi? Hani tam da hani Cibran Halil olduğu için değil. Bir tür oyun bozanlık var. Böyle Halil diyoruz Halit. Halit. Cibran Halit. Ben de öyle Halit söyledim. Ben zaten hiç bilmiyorum. Senden duyduğumu söylüyorum bir yandan. Şimdi diğer koridor kısmına da geçelim mi? Bilmiyorum. Bir geçelim biraz daha. Şey. Sonra bitirelim. 24'lerdeyiz. Evet bu koridordayız bu kez. Bir okul sahnesi var, sıralar var önümüzde. Bunları nasıl yaptın? Ya bu sıraları şöyle bir şey. Küçük modeller olduğunu küçük, söylemek hani lazım galiba. Market gibi aslında bir şey de oldu. Normalde şeye gittim yine dediğim gibi hani köy okullarına çok gidiyordum. O dönemde de böyle bir 20 sıralık bir sınıfa denk geldim. Şey dikkatimi çekti yani bugüne kadar ben hep bu sıraların üstünde oturdum ama bu sıraların beni mesela şekillendirdiğini hiç düşünmemiştim biçim olarak madde olarak düşünsenize mesela bir koltuğa oturuyorsunuz size yön veriyor aslında hani şöyle vücudunuzu şöyle bir şekillendiriyor falan filan bir yanıyla şey de aklıma geldi sıralara baktım sıraların üstünde de yazı var ki bizim dönemde de vardı. Genelde sıranın üstündeki yazılar şeyle alakalıydı. İşte konuşma, bak seni duyacağım, dur. İşte ondan sonra ne diyeyim? Hani genelde böyle bastırılmaya yönelik ya da taraf tutma cimbom. Ha ya da taraf tutmaya yönelik fikirler vardı. Ben aslında hani böyle maddesel olarak verilen bir şekille düşünsel olarak verilen bir şeklin hani benzer özelliklerini bir araya getirmeye çalıştım. Bu üzerindeki yazılar biraz onların kafa yapılarını gösterirken, hani kafaların içindeki şekli gösterirken, oturma biçimleri onların maddesel olarak şeklini gösteriyor. Yani aslında her taraftan bir müdahale var gibi geldi bana. Evet. O yüzden bir bütün olarak küçültmüş halde hani biraz daha bizim algılayacağımız biçimde göstermek istedim. Çünkü normal bıraktığın zaman normalleşiyorsun, sen de o sınıfa normal giriyorsun ve o olay normal bir şey gibi algılanıyor ama bir bütün olarak gördüğün zaman daha da düşünebiliyorsun en azından. Yani kusurun taramanın da yapıldığı yerler aslında yani, burada değil mi? Yani ya sakat da kalabilirsin ya da kalkarsan kusurlu olursun. Tekillik konusunu belki bir iki bir şey daha söylemek ister misin diye merak ediyorum. Çünkü burada yine aslında birbirini tekrar ediyormuş gibi gözüken dört resim var. Koridorun şeyde nizam mıydı yerleştirmesi? Nizam yerleştirmesi hemen yanında. Bu Ya aslında bunu da şey gibi biraz düşündüm, dedim ya 5 sınıf aynı sınıfta okuyor aynı, diye. Aynı mantıkla da var. Ben bir de bunun yanında böyle köy okullarını çok gezen biri dedim ya. Dedim işte gidiyordum geliyordum falan. Gittiğim yerde her rast karşılaştığım olayı görmeye çalıştım. Hep benzer de böyle okul taşlık bir alanın önündedir genelde. Ve önünde çocuklar oynar. Hep bu görüntü vardır. Sonra şeyi düşündüm. Aslında biz bu görüntüleri bir araya getirirsek tek şehirmiş gibi de gösterebiliriz. O kadar birbirine benziyor ki onlar. Hani tek bir şehirmiş gibi gösterebiliriz. Burada da 5 parçaya böldüm işi farkındaysanız. Her biri farklı bir yerden, farklı bir yerden. Ama onları birleştirdiğin zaman sanki aynı yermiş gibi hissi. Ve öğrenciler sanki baştan sona devam ediyormuş gibi bir hissiyat uyandırmaya çalıştım. Şimdi gördüğün şey neydi onu bilmiyorum. O yüzden afaki konuşacağım. Burada da bana kanı hatırlatıyor açıkçası. Hani artık orada nasıl bitkiler vardıysa okulun önünde bilmiyorum. Kızıl renkte ya da işte bordo renkte bilmiyorum. Ama ben ilk gördüğümde izlenim olarak aslında biraz kanlı bir şey gördüğümü. Yo, ben normalde şöyle bir şey. Ben onu kan olarak hiç göstermek istemedim. Hani şeyden dolayı düşündüm. Bir gece tarifi düşünün. Biraz böyle gece gibi aslında gösterdim. Çoğu işimde de böyle hani loş bir hava veriyorum. Böyle çok net değildir işlerim. Bu loş havayı verirken şey gibi düşün. Flash patlaması olur ya, gözlerinde bir kızıllık olur. O bitkileri biraz öyle göstermek istedim. Çok yeşillik bir alan gösterdiğim zaman o yeri biraz övmüşlüğe giriyorum gibi oluyor. Bazen bunun zıttını anlayıp hani mesela göz diyorum ya, parlıyor ve görmüyorsun onu. Bunu da hani göz parlamasından düşünerek öyle bir şey yaptım. Yani kızıra çevirip biraz böyle monoton bir hava oluşturmak istedim. Ve insanları çok rahatsız eder normalde şey. Kızıl göz şey, ne diyorlar ona? Parlaması. Şey mi? Kendi gözünün parlaması mı yoksa? Fotoğraf çekildiği zaman karanlıkta gözler şey gibi çıkar ya, evet, böyle, evet, böyle görünmez yani. Yani böyle görünmez, bir de bazen kırmızı çıkar. Şurada bir nokta gibi. Hani onun gibi düşündüm. Yani böyle bir fotoğraf patlaması gibi, gece karanlıkta çekilen fotoğraf. Monotonluk terimini de bir yere kaydetmeliyiz galiba, değil mi? Yani var aslında. Bakarken. Ya aslında şundan da kaynaklanıyor. Yani biraz benim boyayı kullanış biçimlerimle de alakalı bir durum. Ben normalde çok gri kullanan bir bireyim, yani öyle diyeyim. Hani boyalarımı hani hangi rengi kullanırsam kullanayım muhakkak içinde gri vardır. Hani gri olduğu için ister istemez o monoton havayı veriyor, ama bunu şey olarak düşünmedim hani başından beri. Dur ben şu griyi atayım içine de çok monoton dursun diye düşünmedim yani başından. Böyle gelişti ve böyle devam ediyor. Çok fazla renk verdiğim zaman bana şey geliyor, hani çok patlamış, çok ortadaymış gibi geliyor ve sanki duvara dahil olmuyor. Sürekli üstüme geliyormuş gibi hissediyorum. Onun için hep böyle orada sakin dursun istiyorum bir yeriyle. Hani böyle şey olmasın, yani üzerime gelmesin. Tabii. Üzerime en azından gelen yerlerini hani parlak beyaz mesela yakalar falan biraz böyle. Onlara da vurgu yapmaya çalışıyorum. Her yerini özellikle renklendirdiğin zaman vurgu yapılacak hiçbir şey bulamıyorsun. Evet, doğru. Hani renk açısından konuşuyoruz. Hem tercih hem teknik açıklama böyle. Ama bir yandan da meselenin manasına da bir katkısı var griliğin ve monotonluğun. Onu da zorlayarak sana söylemek istiyorum. Ya aslında var yani. Hani ben çok böyle mutlu bir olay resmetmediğim için ister istemez hani gri o anlamda da kullanıyorum. Canlı renkleri daha çok cansız şeylerde kullanmışsın aslında resimlerinde. Evet, aşiretten yani bugünlere bir monotonluk. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Eksik bıraktığımız böyle illaki vardır ama sergi 13 Mart'a kadar açık olacak bu arada. Engin Sustam'ın küratörlüğünde İhsan Oturmak'ın işlerini görebilirsiniz. Tütün deposunda 3 kusurlu işlem, aşiret, mektep, medeniyet. Çok teşekkür ederim.